Açık Gazete. Merhaba, bugün 20 Mayıs Çarşamba, yıl 2015, ay 5, gün 140, Hızır 15, 1436, Hicri Şaban 2, 1431, Rumi Mayıs 7. Sessiz Dünya Sakinleri Haftası, Kokulya Fırtınası. Günü Sözü. İnsanın tüm hareketlerine yalnız kendi çıkarının merkez olması bayağılıktır. Bacon. Günü Tarihi. 393 yıl önce bugün 20 Mayıs 1622'de isyancılar yenilik taraftarı Padişah 2. Osman'ı tahttan indirerek Yedikule'de şehit etmişlerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal desteğini veren Emre Gümüşer'den oluşan ekiple bugün karşınızdayız. Günaydın. Ömer Madro bugünlük aramızda yok ama keyfinin yerinde olduğuna dair haberler geliyor. Muhtemelen yarın aramıza tekrardan katılıp Açık Gazete'ye de aynı şekilde geçtiğimiz hafta olduğu gibi devam edeceğiz. Ama bu hafta ben ve Selahattin'le beraber, daha doğrusu bugün ben ve Selahattin'le beraber Açık Gazete devam ediyor. Dinlediğimiz parça Anta Ahla Mina El Muna ismini taşıyordu. Samira Kadiri ve Ensemble Arabesque grubundan gelmişti. Geçtiğimiz cuma günü başladığımız Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabındaki Endülüs gezintisine bugün de devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de tekrardan Endülüs'le alakalı parçalar çalmaya devam edeceğiz. Ama şimdi neden çaldığımızı tekrar Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına soralım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Taş. Muzaffer Katolik iktidarı Kordoba Camisi'ni istila edince orada bulunan 1000 sütunun yarısını kırdı ve caminin içini acı çeken azizlerle doldurdu. Kordoba Katedrali bugün onun resmi ismi olsa da hiç kimse onu bu isimle anmıyor. Orası bir cami. Ayakta kalan sütunlardan oluşan bu taştan sütunlar ormanı içinde Allah'a yakarmak yasak olsa da bir Müslüman mabedi olmaya devam ediyor. Kutsal bir alan olan tören merkezinde kocaman bir çıplak taş var. Papazlar onu orada bırakmışlar. Dilsiz olduğunu düşünmüşler. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, günün tarihine de bakacak olursak 1873 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Levi Strauss ve Jacob Davis'in bakır perçinlerin kullanıldığı ilk Blue Jean'in patentini aldıklarını öğreniyoruz. 1878 yılında ise bu sefer başarısız olan bir darbe girişimi var. 2. Abdülhamit'i devirmek, Çırağan Sarayı'nda tutulan 5. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla Çırağan baskınını düzenleyen gazeteci Ali Suavi'nin öldürülmesinin yıl dönümüymüş. 20 Mayıs 1873 gününde meydana geliyor bu olay. 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak için 150 kadar Rumeli göçmeniyle Çırağan Sarayı'nı basmış Ali Suavi. Olay yerine yetişen Beşiktaş Karakol Komutanı 7-8 Hasan Paşa tarafından sopayla dövülerek öldürülmüş. Yıldız Sarayı civarında bir yere defnedilmiş. Eşi de olayla ilgili belgeleri yaktıktan sonra Londra'ya gitmiş ve bir daha bu konuyla alakalı detaylı bilgi alınamamış. Son anma ise 1956 yılından, daha doğrusu günün tarihiyle alakalı olan durum ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Uçaktan atılarak yapılan ilk hidrojen bombası denemesini Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bikini Atölü'nde yapıldığı tarihte bugüne denk geliyormuş. Aynen bu patlamanın yıl dönümünde olduğu gibi bugün de dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde bol sayıda patlama ve çatlama haberleri var. Bu patlama ve çatlama haberlerini verebilmemiz mümkün olacak bugün içerisinde. Grev var. Bursa'da devam etmekte olan grev var. Bununla alakalı teknik ve detaylı olarak gelen açıklamalar var. Bunlardan bahsedebilmemiz mümkün olabilecek. Ve dünya genelinde bu patlama ve çatlamaların ardından gelen ilk durum göçmenler, göçmen durumlarıyla alakalı birçok haber var. Hem Asya'dan hem de Avrupa'dan bu göçmen trajedisiyle alakalı neler olup bittiğine dair de kısa bir bakış atabileceğiz. Ve ardından da gazetelere bakacağız geri kalan zamanımızda. Ama isterseniz önce bu patlama çatlama haberlerine geçelim. Çünkü onun ardından gelmesi mümkün olabilecek göçmen haberleri de doğrudan bu konuyla alakalı oluyor. Yemen'de devam etmekte olan kısa bir süre, 5 günlük daha doğrusu ateşkesin ardından çatışmalar tekrar başlamış. Koalisyon güçleri Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki hava saldırılarına tekrar başlamış. Birleşmiş Milletler'in bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için ateşkesin uzatılması yolundaki çağrılara rağmen uçakların hafta sonu boyunca ülkenin güneyindeki Aden'deki isyancı Şii Husilerin mevzilerini bombardımana tuttuğu bildiriliyormuş. Yemen'deki krizi sona erdirmek için Suudi Arabistan'la görüşmeler de sürüyormuş bir diğer taraftan. Ancak sürgündeki devlet başkanı Mansur Hadi ülkeye dönmesini reddeden isyancılarla görüşmeleri boykot ediyormuş. Bir diyalog yokmuş ortada. Hadi Mart ayının sonunda isyancılarla eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'e sadık güçlerin o dönemde sığındığı Aden'e doğru ilerlemesi üzerine ülkeden kaçmıştı. Bunun hatırlatmasını yapalım. BBC Türkçe'den aktarıyorum. Birleşmiş Milletler'in yeni Yemen temsilcisi İsmail Oğut Şeyh Ahmet ülkedeki çeşitli fraksiyonlar arasında barışı sağlamak için pazar günü Suudi Arabistan'da bir takım görüşmeler başlattı. Onun neticeleri neler oldu tekrardan bakabilme fırsatı bulabiliriz bu hafta içerisinde ama çatışmalar da devam ediyordu. Şeyh Ahmet taraflardan ateşkesi en az 5 gün süre daha uzatmalarını istemiş ama havaalanları, merkezi yerler ve ulaşımı altyapı etkileyebilecek yerlerin de saldırılarına kaçınmalarını talep etmesine rağmen çatışmalar tekrar başlamış. Aden'deki isyancıların elindeki başkanlık sarayı ile hava alanı bombalanmış bu talebe rağmen. Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ateşkesin bozulmasından Husileri sorumlu tutmuş. Onlar saldırmaya başlarsa biz de saldıracağımızı söylemiştik diyerek de neden bu şekilde çatışmaların tekrardan başladığını kendince açıklamış. Birleşmiş Milletler Yemen'de 500.000'den fazla insanın evlerini terk ettiğini söylüyor. Yemen'de devlet dairelerini ele geçiren Husi milislerine yönelik Suudi Arabistan öncülüğünde yapılan bu bombardımanlar nedeniyle 500.000'den fazla kişi evlerini terk etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Acil Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen müdahalesinin sonucunda 545 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 1850 kişi hayatını kaybetti bu saldırılarda. 7000'den fazla Yemen vatandaşı da yaralandı. Ülkedeki savaşın yaklaşık 1 milyon kişiyi de açlıkla karşı karşıya getirdiğinden bahsediliyor. Sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. İçme suyunun erişimini de olumsuz yönde etkilediğine dair haberler var. Birleşmiş Milletler taraflar arasındaki uzlaşmayı sağlayamadığı takdirde Yemen'deki karışıklığın giderek artacağı uyarısında da bulunuyor. Öte yandan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen'i kurtarma odası altında 3 gündür devam eden biraz önce bahsettiğim diyalog konferansı da sona ermiş. Bunun bilgisi de Cihan Haber Ajansı'ndan geliyor. Alınan kararlarda toplantıları çağrılmayan Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih taraftarlarına sert tedbirlerin uygulanacağı mesajı verilmiş. Riyad Deklarasyonu adı verilen bu kararda Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih dönemindeki kötü idare ve yolsuzlukların sonucunda durumun kötüleştiği, İran'ın da Yemen'de istikrarın bozulmasına katkı sağladığı belirtilmiş. Böyle bir mesaj çıkmış. Husilerin ve Ali Abdullah Salih'in siyasi sürece zarar verdikleri ifade edilmiş bir diğer taraftan da. Bu grupların tasfiyesi gerçekleştikten sonra yeni hükümetin kurulacağı duyurulmuş. Yani savaşta bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Hali hazırda 500.000'den fazla insan evini terk etmiş durumda. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 1850 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Ama saldırıyı gerçekleştiren Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri Husiler, oradaki iktidarı deviren Husi grupları ve eski başkan Ali Abdullah Salih'in taraftarlarının ortadan kalkmadığı sürece yeni hükümetin kurulmayacağını ve çatışmaların devam edeceğinden bahsediyor. Pek iç açıcı gibi durmuyor Yemen'den gelen haberler. Irak'tan gelen haberler de pek iç açıcı durmuyor. Pek bir fark yok. Ramadi düştü. IŞİD ele geçirdi Ramadi'yi. 25 bin kişi de Ramadi'den kaçıyormuş. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Irak bürosu IŞİD'in İran Ramadi kentini ele geçirmesiyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin kenti terk ettiğini açıklamış. Kuruluşun verdiği bilgilere göre Ramadi'yi terk edenlerin büyük çoğunluğu Bağdat'a ulaşmaya çalışıyormuş. Irak resmi resmi makamları Ramadi'de çatışmaların başladığı Cuma gününden bu yana göç edenlerin sayısının daha önce 7 bin olarak duyurmuş ama bu sayı gün geçtikçe artmış. Birleşmiş Milletler Yardım Koordinatörü Lise Grande binlerce göçmenin barınak ihtiyacı olduğu için geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıklarını söylemiş ve bulamadıklarını, barınak ihtiyacı içinde olduğunu söylemiş aynı zamanda. Grande şu an Ramadili göçmenlere yardımcı olmaktan daha önemli bir şey yok demiş mevcut durumla alakalı. Birleşmiş Milletler ilk etapta mültecilere içme suyu, gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunacakmış. Yine savaşın doğrudan içinde bulunan, hemen savaş halinden kaçan göçmenlerle alakalı devam edecek bu haberleri aktardığımız Açık Gazete programının ikinci yarım saatinde de. Ama IŞİD'in de Ramadi'de neler yaptığına dair çeşitli haberler de gelmekte. Ev ev dolaşıp hükümet yanlıları aranıyormuş. Görgü tanıklarının ifadelerine göre IŞİD militanları Ramadi'de kapı kapı dolaşıp Irak hükümet yanlılarını bulmaya çalışıyormuş. Ve cesetlerini de yakaladıklarını, buldukları kişileri de infaz edip cesetleri Fırat Nehri'ne atıyormuş. İran destekli binlerce Şii milisi kenti geri almak için Ramadi'nin doğusunda toplanmaya başladığına dair bir başka haber daha mevcut. Onlar da Ramadi yolundaymış. Ramadi'de son günlerde işte 25 bin kişinin ayrıldığı haberi BBC Türkçe'de de mevcut. Ama ev ev baskınlar yapılıyormuş. Gelen haberlere göre kentte sokaklar bomboş deniliyor. Kalanların yiyecek bulmak için hızla dışarı çıkıp evlerine döndükleri söyleniyormuş. Associated Press'e konuşan görgü tanıkları IŞİD militanlarının da polislerin ve hükümet yanlısı aşiret liderlerinin evlerine girdiğini anlatıyormuş. Hükümet yanlısı aşiret güçlerinin ve kişilerin de ev ve iş yerlerini kundaklandığı da bir başka gelen bilgi Ramadi'den. Ancak bazı Ramadi sakinleri Şii milislerden, IŞİD militanlarından korktukları kadar korktuklarını da söylüyorlarmış. Ebu Ammar adlı Ramadili bir manav, BBC Türkçe'den aktarıyorum. Şii milisler Ramadi'ye girerse IŞİD'in yaptıklarını yapacak, her iki durumda da ya öldürüleceğiz ya evlerimizi terk edeceğiz demiş. Amber eyaletinin tekrar nerede olduğunu anlatmak gerekiyorsa Bağdat'ın batıya doğru Suriye sınırına doğru uzanıyor Anbar ve Ramadi'de bunun en büyük yerlerinden, yerleşim birimlerinden birisi. Irak, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayan yollara ev sahipliği yapan eyaletin yarısının IŞİD'in elinde olduğu söyleniyor. Şii milisler de buraları geri almak için toplanmaya başlamışlar. Hürriyet'ten gelen bir haber bu. Ramadi kontrol altına alınması üzere Şii milislerin toplandığı Halk Seferberlik Birlikleri Haşd-i Şabi harekete geçmiş. Bedir milislerinin lideri Hadi el-Amiri ve Ramadi'nin ve diğer milis komutanları Ramadi'nin IŞİD'in eline geçmesinin Irak hükümet güçlerinin milislerin olmadan başarılı olamayacağını gösterdiğini söylemiş. Şii milislere yakın El Kader televizyonunun haberine göre amiri Ramadi'nin düşmesinden Ambar viyaletinin yöneticilerini sorumlu tutmuş. IŞİD'e karşı yardım tekliflerini daha önceden kabul etmiş olmamasını eleştirmiş. Bundan önce büyük çoğunluğu Sünni olan Ambar eyaletinin İran destekli Şii milislerine sevk edilmesi konusunda isteksiz olan Irak Başbakanı Haydar el-Abadi bunun üzerine Amerikan destekli yerel halktan güçler oluşturmaktan yana tavrını göstermişti. Şii milislerin desteklediği Irak ordusunun Mart ayında Selahaddin eyaletine bağlı Tikrit'ten IŞİD'i çıkarması sonrası Amerikan yönetimi bunun bir mezhep çatışmasını tetikleyeceği yönündeki kaygılarını iletmiş ve Şii milislerin operasyonda aldığı rolden rahatsızlığını açıklamıştı. Hürriyet'ten gelen habere göre bunun arka planında, bu durumun arka planı da böyle. Bunun yanı sıra deniliyor gene haberin içerisinde. Şii milislerin IŞİD'e destek verdikleri iddiasıyla yerel halka karşı misilleme yaptığı ve bazı yerleri yağmaladığı yönünde haberlerin geldiği söyleniyor. Biraz önce BBC Türkçe'deki konuşan kişinin de benzer şekilde demeçleri vardı. Bu gelişmelerin ardından milisler Tikrit'ten çekilmişti. Ancak geçtiğimiz yılın yaz aylarından beri Irak hükümetinin yaşadığı en büyük yenilgi olan Ramadi'nin düşmesi Abadi'yi kaygılarını bir yana bırakarak Şii milislerin hareketi için hazırlanma talimatı vermeye mecbur bıraktığı söyleniyor. Her grubu kabul ederiz deniliyor. Sünni aşiretlerden Şii milislere, İran destekli Şii milislere kadar. İngiliz haber ajansı Reuters görgü tanıklarına ve bir Iraklı subaya dayandırdığı haberinde IŞİD militanlarının Şii milislerin toplandığı Ramadi'nin 30 kilometre doğusundaki Habbani askeri üssüne doğru ilerlediğini duyurmuş. üs başkent Bağdat'a giden yol üzerinde bulunuyormuş. Tahran'da desteğe hazırız açıklaması yapmış. Bağdat hükümeti ile Şii milisler Ramadan'ın kurtarılması için ortak harekat planı hazırlarken İran'dan desteğe hazırız açıklaması gelmiş. Lübnan'da temaslarda bulunan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber velayeti konuşmuş. Irak hükümeti resmi olarak İran'dan IŞİD'e karşı yardım isterse İran İslam Cumhuriyeti bu çağrıya cevap verecektir demiş. Kerry de konuşmuş. Güney Kore'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Ramadan'ın kaybına rağmen IŞİD'e karşı sürdürülen mücadele konusunda emin olduklarını söylemiş. Daha önceki açıklamalarında terör örgütüyle mücadelenin uzun süreceğini ifade ettiğini hatırlatmış Amerika Dışişleri Bakanı. Bunun özellikle Enbar eyaletinde zor olacağını söylemiş. Kerry Ramadi'deki durumun ileriki günlerde tersine çevrileceğinden emin olduğunu da belirtmiş. Kendinden emin bir şekilde konuşmuş. Suriye'de de durum pek iç açıcı değil. Vakum bombalı saldırılar ve çatışmalar var muhalifler ve rejim güçleri arasında. Ve aynı zamanda sınırda bir takım saldırılar ve savunma durumları söz konusu. İlk olarak Suriye'ye ait savaş uçaklarının İdlib'in Darkuş beldesinde vakum bombasıyla düzenlediği saldırıdan bahsedelim. Bu saldırıda 20 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre. Suriye'ye ait savaş uçaklarının İdlib'in Darkuş beldesine vakum bombalarıyla düzenlediği saldırıda 20 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bilgisi muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi'nden geliyor. Orduya ait savaş uçağının muhaliflerin kontrolündeki bulunan Darkuş beldesindeki pazar yerine 3 vakum bombası attığı belirtilmiş. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı söylenmiş. Durumu ağır olan çok sayıdaki yaralının Türkiye'deki hastanelere gönderildiği ifade edilmiş. Açıklamada ayrıca saldırı yüzünden bölgede geniş çapta hasar da meydana geldiği bildiriliyor. Çatışmalar da sürüyor bu hava saldırılarının dışında. Gene İdlib'ten Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verdiği bir haber var. İdlib kenti kırsalında bulunan ve rejim tarafından kontrol edilen Mastuma askeri üssünün muhalifler tarafından ele geçirildiği ve rejim birliklerinin bölgeden çekildiği duyurulmuş. Gözlem Evi'nin başkanı Rami Abdurrahman tarafından İdlib'deki en önemli askeri üslerden birinin tamamen muhaliflerin kontrolüne geçtiği söylenmiş. Daha önce Karmit bölgesinin ele geçirilmesinden sonra muhaliflerin büyük oranda üstünlüğü ele aldığı Matsume'nin de ele geçirilmesiyle rejimin İdlib kırsalındaki etkinliğinin çok büyük oranda zayıflamış olduğu söyleniyor. Bu bölgelerde bulunan Fuav ve Keferye köyleri dışında rejimin askeri varlığını sürdürdüğü yerleşim birimi kalmamış. İdlib'den çekilmek zorunda kaldı Esad'a bağlı güçler. Bu köyler ise hali hazırda tamamen muhaliflerin kuşatması altındaymış. Köye ikmal havadan rejim uçakları ve helikopterler tarafından sağlanıyormuş. El Cezire Türk'ten geliyor bu haberde. Matsume'de süren çatışmalardan iki tarafta da çok sayıda ölen ve yaralanan olmuş. İdlib, tekrar hatırlatmak gerekirse, Mart ayı sonlarında uzun süren çatışmaların ardından muhaliflerin eline geçmişti. O günden bu yana, şehrin merkezinden bahsediyoruz, o günden bu yana Esad rejimine bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından havadan bombalanıyor. Saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bir diğer çatışmada durum ise sınırdan, Türkiye sınırını geçmeye çalışırken devriye görevindeki F-16'lar tarafından düşürülen Suriye'ye ait hava aracının helikopter mi, insansız hava aracı mı olduğu tartışması devam ediyormuş. Daha doğrusu devam etti hafta sonu boyunca. Doğan Haber Ajansı'nın ulaştığı fotoğraf karelerinden bu hava aracının insansız hava aracı olduğu, insansız olduğu anlaşılmış. Genelkurmay'da hava aracının ifadesini kullanılmış ama Başbakan Ahmet Davutoğlu ısrarla düşürülen uçağın hava aracının, daha doğrusu bu düşürülen hava aracının helikopter olduğunu söylemiş. Bütün hava araçları birbirine karıştı, kusura bakmayın. Daha önce angajman kurallarını yeniden belirleyerek Türkiye Suriye'den gelecek her türlü askeri unsuru tehdit sayıp şartlar olması halinde tereddüt etmeden uygulayacağını açıklayan Türkiye, 16 Mayıs 2013'te M-17 helikopteri, 23 Mayıs 2014'te MiG-23 savaş uçağı olmak üzere Suriye'nin sınırı ihlal eden iki hava aracını düşürerek vurmuştu. Vurarak düşürmüştü, pardon. Ve hafta sonu gene Türkiye Hatay sınırını ihlal eden Suriye ait bir hava aracını F-16'larla vurarak düştüğünü duyurdu. Olaydan sonra yapılan ilk açıklamada aracın niteliğinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Gece boyu yetkililerin açıklamalarında farklı bilgilere rastlanmış. Suriye'nin resmi açıklamasında da düşürülen hava aracının insansız hava aracı olduğu söylemiş. Görgü tanıklarının bir takım anlatımları var. Suriye tarafından gelen fotoğraflardan bahsediliyor. Düşürülen araçla ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Geçtiğimiz sabah saatlerinde Türk F-16'ları tarafından düşürülen bu hava aracının fotoğrafları Türk tarafına ulaşmış, Suriye yetkililer tarafından çekilen. Hatay'ın Altınözü ilçesindeki muhaliflerin kontrolündeki İdlib, yine İdlib'den bahsediyoruz. İdlib'ine bağlı Ciş El Şuğur kasabası yakınlarında El Hammam köyü kırsalında düşmüştü. Enkaz bölgesinde herhangi bir ceset ya da kan izine rastlanmadığı belirtilmiş. İnsansız hava aracı olduğu söyleniyor ama Başbakan Davutoğlu ısrarla düşürülen hava aracının helikopter olduğunu söylüyor. Belki helikopter sanmıştır o gibi bir şey söylenebilir. Belki de bu konuyla alakalı detaylı bir bilgi gelmedi. Muhtemelen unutulacak. Haftaya başka bir şeyden bahsedeceğiz. Durum bu. Savaş durumlarından sonra göçmen durumlarına da geçeceğiz. Hem İtalya'dan hem Endonezya'dan, Myanmar ya da Burma'dan gelen haberler var. Oldukça trajik haberler. Bir anda kurtarılmayan göçmenler, bir anda ölen göçmenlerin cenazelerini çıkarmak için çok pahalı diyen resmi yetkililerin açıklamaları ve gemilerin içerisinde aç ve susuz kalanlar, trenler altında ölen ve ülkelerinden kaçmaya çalışan insanların hikayelerinden bahsedeceğiz. Ama önce kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. with the land of people. Thank you. I love the way she spreads her wings. I've got a sweet little angel, people. I love the way she spreads her wings. When she spread her wings around me, I got joy and everything. You know, I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. You know, I ask her for a little drink of liquor, and she gave me a whiskey still. Sweet Little Angel, B.B. King'den dinledik. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Amerikalı blues sanatçısı, söz yazarı ve gitarist Riley B. King, ya da herkesin bildiği ismiyle B.B. King'den bu parçayı dinledik. Everyday I Have the Blues albümünden. Ayrıca bu albümleri ve bilgileri de bize sağlayan Big Easy programından Varol ve Aylin Ünler'e de bir teşekkür ederim. Onlar da geçtiğimiz programlarında B.B. King'e yer vermişlerdi. Evet, B.B. King'e de bir tekrardan günaydın dedikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. İlk yarım saatte savaş ve çatışma durumlarından bahsetmiştik dünyadaki. Şimdi Türkiye'deki çatışma durumlarından bahsetmeden önce göçmen durumlarından bahsedelim. Avrupa Birliği Akdeniz'de insan kaçakçılarına karşı operasyon başlatmayı planlıyormuş. Avrupa Birliği insan kaçakçılarına karşı Akdeniz'de Haziran ayında deniz operasyonu başlatacakmış. Avrupa Dışişleri Bakanları Avrupa Savunma Bakanları ile birlikte Brüksel'de bir araya gelmişler ve konunun detaylarını görüşüyorlarmış. Avrupa Birliği Dış İlişkileri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler'in desteğini alma konusunda ümitli olduklarını da söylemiş. Demiş ki, New York'a yaptığım seyahatler sırasında önergeye karşı herhangi bir siyasi direnç ya da muhalif görüşle karşılaşmadım. Bu operasyonların gerçekleşme kararı resmen onaylandığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yetki alınması daha acil ve net hale gelecek demiş. Avrupa Birliği'nin Libya sularında düzenlemek istediği operasyon Birleşmiş Milletler'in desteğini gerektiriyor. Çünkü doğrudan gemileri vuracaklar. Aynı zamanda ele geçirebildikleri gemileri de ele geçirecekler. İngiltere'de Savunma Bakanı Michel Fallon acilen harekete geçirilmesi gerektiğini söylemiş ve şunları demiş. İnsan kaçakçılarına karşı suç örgütlerine, insan kaçakçılarına ve suç örgütlerine bugün cevap verilmesi, örgütlerin organize olma şekli hakkında mümkün olduğunca bilgi toplanması ve göçmenlerin ülkelerine daha fazla yardım sağlanması gerekiyor demiş. Ve kota sistemiyle de alakalı bazı şeyler tartışılmış. Euronews'tan aktarıyorum bu haberi. Avrupa Birliği göçmen kriziyle ilgili bazı adımlar atarken sığınmacıların Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılmasına karşı çıkan ülke sayısı da giderek artıyormuş. Macaristan ve İngiltere'nin ardından Polonya'da kota sistemine karşı çıktığını belirtmiş. Bir yandan göçmen gemileri bombalanacak, diğer taraftan gelenlerin gelen mültecilerin paylaştırılması, ülkeler arasında paylaştırılmasıyla alakalı karşı çıkış sesleri de geliyor. Ama baktığınız zaman sadece sorunun denizde olmadığını görüyorsunuz. Balkanları aşıp Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 14 göçmenin tren altında kaldığı haberi var Bir Gün gazetesinde. Alternatif olarak belirtilen Balkan üzerinden geçen yolu kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalışan 14 göçmen tren altında kalarak ezilerek hayatını kaybetmişler. Makedonya'nın başkenti Üsküp ile köprülü kentleri arasında meydana gelen kazada trenin makinisti göçmenlerin karanlıkta rayların üzerinden geçtiğini geç fark edince 14 kişi trenin altında kalmış. Yerel basın yaklaşık 50 göçmenin tren yolunu takip ederek Makedonya'dan Sırbistan'a geçmeye çalıştığını belirtmiş. Göçmenlerin Balkanlara ise Türkiye ve Yunanistan sınırından ulaştığını, buradan Schengen bölgesine Macaristan'a giriş yapmaya çalıştıkları tahmin ediliyormuş. Ölen göçmenlerin büyük bölümünün ise Somalili ve Afgan olduğu belirtilmiş. Kaza yerine göçmenlere ait giyecek ve yiyecek parçaların etrafa saçıldığı gözlemlenmiş. Savcılık açıklamasında ise makinistin onlarca kişilik kalabalık bir grubu gördüğünü belirterek görür görmez treni durdurarak sireni çalmak için harekete geçti. Bazı kişiler bunun üzerine rayları terk etti ancak tren bazılarına çarpıp ezmeden durdurulamadı demiş. Denizlerde ölüm sayısının artması üzerine Balkanları aşan göçmenlerin sayısının da arttığı ifade ediliyor. Bu kota sistemi de ayrı bir hikaye. Onu da önümüzdeki günlerde konuşabilme fırsatı bulabiliriz muhtemelen. Neler olup bittiğine dair son gelişmeleri. Ama geçenlerde oldukça sağlıklı şartlarda yaşamıyor. Dünya genelinde korunmasız topluluklara gönüllü sağlık hizmeti sunan yeryüzü doktorları, Avrupa ülkelerinde yerleşik çoğu göçmen kadın ve çocuğun bulundukları ülkelerdeki sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmadığına dikkat çekmiş. Avrupa Birliği kurumlarına sağlık sistemlerini herkese açık tutması çağrısında bulunmuş mesela. Geçtiğimiz gün yayınladıkları raporda birden fazla hassas sağlık sorunu yaşayan kişiler için sağlık sistemine erişim Avrupa'da gebe kadınlar ve çocukların sağlık hizmetlerine erişimindeki engeller başlıklı bir raporda bunlar söyleniyor. Avrupa'da yerleşik göçmen gebe kadınların bulunduğu ülkelerdeki temel sağlık hizmetlerinden faydalanamadıklarını ve çocuk göçmenlerin de temel aşılardan yoksun kaldığı belirtilmiş. Örgüt 2014 yılında Birleşik Krallık, Türkiye, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İsveç ve İsviçre'de bulunan yeryüzü doktorları kliniklerinde yerleşik 23 binden fazla göçmen hastaya yüz yüze tıbbi ve sosyal danışmanlık hizmeti sağlandığını belirtmiş. Görüşülen hastaların %91.3'ünün yoksulluk sınırında yaşadığı ve %93.6'sının ortalama 6,5 yıldır Avrupa ülkelerine yerleşik olduğu söylenmiş. Bu raporda kliniklere gelen göçmenlerin %81'inin herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı, %52.4'ünün de bulundukları ülkelerdeki oturum izni hakkına sahip olmadığı aktarılmış. Ve raporun ayrıca bu kliniklere gelen çocuk göçmenlerden elde edilen verilerde de yoğunlaştığı söyleniyor. Geçen yıl Avrupa genelinde yeryüzü doktorları tarafından 623 çocuğun sadece %34.5'inin temel aşılardan olan kızamıkçı kaba kulak, %42.5'inin de tetanoz aşısı olduğu aktarılmış. Rapor çocuklar da acı çekiyor. Dünya genelinde bu aşıların temel olduğu bilindiği halde bu kliniklere gelenler klinikler tarafından görülen çocukların yarısından fazlası temel aşılarının yapılmamış olduğu ortaya çıkıyor demiş. Avrupa Birliği'nde de böyle bir durum var. Ve daha da trajik bir haber ise geçtiğimiz haftalarda Libya açıklarında batan ve içinde boğularak hayatını kaybeden 800'e yakın mültecinin cenazelerinin çıkarılma çalışmalarına dair İtalya'dan bahsediyoruz. İtalya Katanya Savcılığı teknenin çıkarılmasını, içinde 800'e yakın mültecinin cesedinin bulunduğu teknenin çıkarılmasının pahalıya mal olacağı gerekçesiyle denizin altında çıkarılmamasına karar vermiş. Savcılık cesetlerin soruşturmaya bir katkısı olamayacağına kanaat getirerek Eğer insani bakımdan hükümet batığı çıkarma operasyonu yapmak isterse yapar. Ancak Katanya'da ne bu mali yükü kaldırabiliriz ne de soruşturmanın gecikmesini göze alabiliriz şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Bunu da Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. İtalya'nın 77 mil açığında 18 Nisan'da sadece 28 göçmenin kurtulabildiği ve 800 civarında göçmenin öldüğü bu teknenin batışıyla ilişkin soruşturma Katanya savcılığı tarafından tamamlanmış ve mali yükü kaldıramayız denilmiş. Yapılan son açıklamada savcılık eğer biraz önce söylediğim gibi bu işi kendi üzerinden almış, atmış ve hükümet isterse batığı çıkarabilir demiş. İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise söz konusu batığa ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamasında özgürlüğü ararken ölen insanların cesetlerini ve o batığı oradan çıkarmak için her şeyi yapacağız diye bir söz vermişti. Böyle bir retorik kullanmıştı. Buna rağmen İçişleri Bakanı Angelino Alfano savcılığın kararı üzerine yaptığı açıklamada insan kaçakçılarını yargılamak için batığın çıkarılmasının gerekli olmadığını savunmuş. Yakınları da cenazeleri istiyorlarmış. 800'ün üzerinde kişinin yakınları. İtalya basında yer alan haberlere göre Nijer, Gambiya, Mali, Gana, Eritre ve Somali gibi ülkelerden her gün onlarca kişi bulunan İtalyan Kızılaçını arıyormuş. Onlarca kişi bunun için İtalyan Kızılaçını arıyormuş. Cenazeleri almak için. Savcılığın bu beklenmedik kararı yarın kuruluşlarında tepkisine neden olmuş. İtalya'daki Uluslararası Göç Konseyi'nin sözcüsü Christoph Rhein, batığın çıkarılmama kararını inanılmaz bulduklarını söylemiş. Aile üyelerinin cesetleri teşhis etmesi gerektiğini ve cenazeleri gömme hakkına sahip olduklarını belirtmiş. Hain savcılığa çok öfkeli olduklarını ifade etmiş. Kazanın ardından mülteci kılığında İtalya'ya girmeye çalışan teknenin Tunuslu kaptanı ve yardımcısı da tutuklanmıştı. Bunun da detayı var Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinden aktarıldığına göre. Bir diğer göçmenlerle alakalı durum ise Endonezya'dan. Endonezya daha fazla göçmen kabul edemeyeceğini açıklamış ve göçmenlerin kara sularına giriş yapmasını önlemek için bölgeye savaş gemilerini göndermiş. Hafta sonu Akşam Gazetesi'nin internet sitesinden gelen haberdi bu. Birleşmiş Milletler göçmenleri kurtarmayı reddeden bölge ülkelerinde kınamış. Güney Asya'dan insan kaçakçılarının denize terk ettiği 1500 göçmenin kıyıya çıktığı Endonezya daha fazla göçmen kabul edemeyeceğini açıklamış. Ordu sözcüsü yapmış bu açıklamayı da Fuat Basya isimli. Göçmen teknelerini körfezde tutmak için bölgeye 4 savaş gemisi bir de uçak gönderdiklerini söylemiş. Uçakta durduracaklarmış göçmen teknelerini. Balıkçıların göçmenlerin teknelerine yiyecek, su ve yakıt götürebileceğini ancak göçmenlerin kıyıya çıkarmanın suç oluşturacağını söylemiş Basya. Deniz devriyelerini arttırdık ancak insan kaçakçılığı göçmenleri denize atıyor demiş. Ama oradaki gelen, çünkü o kadar yakın bir yer ki gidip oradaki gazeteciler ve medya mensupları teknenin içerisinde kendi kaderlerine terk edilmiş olan o insanlarla röportaj bile yapabiliyorlar ne olduğuna dair. Oradaki insanlar sinir krizi geçirip açlıktan, susuzluktan denize atlayan insanların olduğunu söylüyor. Ama komutan Basya insan kaçakçılarını göçmenleri zorla denize attığından da bahsediyor. Böyle bir durum söz konusu. Tayland hükümeti kısa süre önce ülkenin güneyindeki ormanlık alanlarında kamp kuran insan kaçakçılarına karşı da operasyon düzenlemişti. Göçmenleri kamplara getiren ve ailelerinden fidye isteyen insan kaçakçıları göçmenleri teknelere bindirip denizin ortasında terk etmeye başlamıştı. Bu teknelerden bazıları geçen hafta Endonezya kıyılarına vurmuş ve çoğu Rohingya Müslümanı Arakanlı yaklaşık 1500 göçmen kamplara yerleştirilmişti. Uluslararası Göç Örgütü Endonezya ve Malezya yakınlarındaki, daha doğrusu bu ülkelerin denizlerindeki teknelerden 8000'den fazla göçmenin yaşam savaşı verdiği uyarısında bulunmuştu. Geçen hafta Endonezyalı balıkçılar Aceh açıklarında tekneleri batmakta olan yaklaşık 700 göçmeni kurtarmıştı. Kurtarılan göçmenler haftalarca aç susuz denizde kaldıklarını, teknelerde yiyecek için kavga çıktığını ve çok sayıda kişinin öldürüldüğünü söylemişti. Endonezya'nın Aceh eyaleti sakinleri ise hükümete insan tacirlerinin denizi terk ettiği göçmenlere sınırlarını açması ve yardım etmesi çağrısında bulunmuş. Merkezi eyalet başkenti Banda Aceh'de bulunan Ulusal Gençlik Komitesi Başkanı Hasnanda Putra, Endonezya hükümetinin göçmen sorunu çözmek için Myanmar'a yani Burma'ya daha fazla baskı yapması gerektiğini de söylemiş. Putra, Göçmenlerin acil yardıma ihtiyacı var. Devlet Başkanı Yoko Widodo Mayanlara daha fazla siyasi baskı demiş. Aceh Ulema Danışma Meclisi Başkanı'nın da başkan yardımcısında bir takım açıklamaları var. Aceliler de bu kapıların açılmasını, mültecilerin karaya ayak basmasını istiyorlar. Balıkçı Yahya Hanafinah da konuşmuş. Gemilerinin denizde yaşam savaşı veren göçmenleri Aceh'e getirmek için yetkililerden izin istediklerini söylemiş. Diğer balıkçılardan da insanlık için göçmenleri kurtarmalarını istedik. 2004'teki deprem ve tsunami faciasında bizim yardıma ihtiyacımız olduğunda herkes bize destek olmuştu. Kimin ne zaman yardıma ihtiyacı olacağını kim bilebilir? İfadelerini kullanmış. Kurtarılan göçmenleri tedavi altına alındı. Langsa kentinin belediye başkanı Osman Abdullah yardım etmeye çalıştıklarını ancak yeterli mali kaynağa sahip olmadıklarını söylemiş. Destek ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir çağrıda bulunmuş. Birleşmiş Milletler'den de kınama geliyor. Bu arada Endonezyalı yetkililerin balıkçı teknelerini batmadıkça ya da suda bulunmadıkça göçmenlere yardım etmemeleri konusunda uyardığını, Malezya'nın da göçmenlerin kara sularına girişini önlemek için bölgeye askeri unsurları gönderdiği ileri sürülüyor. Birleşmiş Milletler ise Güneydoğu Asya ülkelerinin insan kaçakçılarının denizin ortasında terk ettiği binlerce göçmeni kurtarmayı reddetmesini kınamış. BBC'nin haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Vivian Tan, Endonezya ve Malezya açıklarında teknelerde aç ve susuz yaşam savaşı veren göçmenlere yardım etmek için zamanın hızla daraldığı uyarısında bulunmuş. Tan, hafta sonu kurtarılan göçmen olmamasından kötüye işaret olduğuna dikkat çekmiş. Umarım daha fazla tekne bulunur ve daha fazla insan kurtarılır. Ancak ne yazık ki bu olasılık giderek azalıyor demiş. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Vivian Tan. Türkiye'deki durum da çok farklı değil. Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekiplerinin Umut Harekatı adını verdikleri operasyon kapsamında son 4 günde, hafta sonunda içine alan son 4 günde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 307 göçmen kurtarılmış. İzmir Valiliğinden yapılmış bu açıklamada. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına karşı Ege Denizi'nde yürütülen Umut Harekatı kapsamında İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme, Aydın'ın Didim, Çanakkale'nin Ayvacık, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 15-18 Mayıs tarihlerinde 9 ayrı kurtarma faaliyeti icra edildi deniliyor. Suriye, Eritre, Filistin, Myanmar, Pakistan, İran, Filistin, Mali, Fildiş sahilleri, Kamerun ve Gana uyruklu oldukları tespit edilen 307 insan kurtarılmış. İzmir'in Karaburun ilçesinde 16 Mayıs Cumartesi günü yapılan bir ihbar üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde 2 göçmen de ölü olarak denizden çıkarılmış. 17 Mayıs'ta Dikili ve Marmaris açıklarında icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 3 göçmen kaçakçısı yakalanmış, jandarma ekiplerine teslim edilmiş. Yılbaşından bu yana da 6.990 kişinin kurtarıldığından bahsediliyor. Göçmenlerle olan alakalı hikayeler de bugünlük bu kadar da diyebiliriz. Ama hafta içerisinde geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi aktarmaya devam edeceğiz. Bu haberlerin de hem Türkiye'den hem Akdeniz'den hem de Asya'dan gelen detayları da gün geçtikçe çoğalmaya başlıyor. Cengiz Aktar'la konuşacağız bugün ama ondan hemen önce bir B.B. King'den gelen bir parçayı da çalalım. Hold That Train adlı parçayı, ardından kaldığımız yerden devam edelim. Please don't let that internet stop. start. Well, I want to ride your train this morning just to ease my aching heart. Before I get out of my bed, well, for the last few mornings lately, before I get out of my bed, well, I hear your whistle blowing. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın, hayırlı sabahlar. Teşekkür ederiz. Bugün Ömer Madra aramızda yok ama yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama biz devam ediyoruz programı. Biraz nefes alıyor galiba. Evet evet, gelen haberler iyi. Maşallah. Detayları da aktarır kendisi. Bu hafta galiba yurtta kaos ve cihanda kaos konusunun üzerine biraz konuşabilme fırsatı bulacağız. Cihanı bilmem ama Avrupa, yani burnumuzun dibindeki Avrupa'da olup bitenler hoş değil. Sadece iktisadiyat değil ama yani bir çivisi çıkmış bir toplumsallık söz konusu. Tabii işin bir oradaki ahenk ve yani Müslüman topluluklarla yerel topluluklar diyelim ki artık Müslümanlar orada 10 yıllardır belki 100 yıllardır yaşıyorlar. Ama ona rağmen orada ciddi bir sıkıntı var ama bu benim anlatacağım o değil tabii, daha ziyade bu mülteci meselesi. Evet. Fakat ona gelmeden yurt içinden başlayalım. Şimdi bu yani Türkiye'de işler en azından çoğunluğun indinde o kadar yanlış bir mecrada ilerliyor ki. Çoğunluk diyorum yani AKP değil. Dolayısıyla AKP dışında kalan çoğunluk. Buna MHP'lisi de, AKP'lisinin bir bölümü de, HDP'lisi de, yani siyasetle alakası olmayan da dahil. Yani o kadar yanlış bir mecrada ilerliyor ki işler. Herkes bu 7 Haziran seçimine odaklandı ve 8 Haziran sabahı böyle pırıl pırıl yepyeni bir Türkiye'ye uyanacakmışız gibi bir ruh hali oluşmaya başladı. Bu çok tehlikeli bence. Çünkü bu 10 yıllık tahribat veya en azından 6 yıllık, son 6 yıllık tahribat, yani 2006-2007'den itibaren yerleşmeye başlayan bu AKP'nin devletleşmesiyle, devletin AKP'lileşmesiyle başlayan tahribattan öyle bir seçimle kurtulmak mümkün değil. Yani, ve buna çok dikkat etmek lazım çünkü daha büyük hüsranlar gelir. Bir de bu sadece seçimle olabilecek bir şey de değil. Yani sandığa oy atarak tabii ki çok önemli ama yani 8 Haziran'da o attığımız oyla bütün meselenin hallolacağını, sorunların birdenbire ortadan kalkacağını düşünmek hakikaten abesle iştigal. Evet. Zaten aritmetik olarak baktığımızda işte bu HDP'nin barajı geçmesi veya geçmemesi üzerine bütün tahminler ve hesaplar o. Ama onun da berisinde bence Türkiye'nin istikbalini belirleyen bir de bu yani seçimden de önce bu yani 7 Haziran'dan da önce böyleydi. Daha önceki seçimlerde de önce böyleydi. Belki son 2 yıldır bu böyle yani Gezi'den itibaren böyle. Bütün mesele herhalde Cumhurbaşkanı'nın muradına ermesi veya erememesi. Başkanlık sistemine geçiş ya da yani başkanlık mı artık bilmiyorum. Ben başkanlık sisteminin de bir yani işlevsel olduğunu düşünüyorum burada. Yani hakikaten mesele Tayyip Erdoğan'ın bekası. O yüzden her şey buna göre dizayn ediliyor. Her fiil, her kelam buna bakarak yani bu istikbale, bu bekaya endekslenmiş vaziyette. O yüzden yani hakikaten geriye kalan hiçbir şey önemli değil. Siyasetin sıfır noktası diyordum dünkü yazıda. Evet. Yani pek çok şey konuşuluyor. Sorunlar tabii ortada ediliyor ama dikkat edersek sonuç itibariyle hep AKP'nin yaptıkları, yapmadıkları ve yanlış yaptıkları üzerinden bir siyaset yürüyor. Yani alternatif olarak siyaset diyorum, söylem yürüyor. Yani alternatif olarak ne yapacağız, şunu mu yapsak, bunun yerine bunu mu getirsek? Yani çok ikinci planda. İşte yaşanacak bir Türkiye diyor CHP ama yani meydanlarda ondan bahsetmiyor veya çok cüzi bir şekilde bahsediyor. Esas mesele hakikaten Tayyip Erdoğan ve AKP. Evet. Yani bütün Türkiye buna odaklanmış vaziyette. O yüzden siyasetin sıfır noktası diyorum. Şimdi kaosa baktığımızda yani nasıl bir kaos şekilleniyor? Şimdi HDP barajı geçti diyelim. Bu sefer yani muradına erememe durumu o. Ve ama buna rağmen AKP'nin vekillerinin tamamen Tayyip Erdoğan'ın elinden çıkacak olduğunu veya çıktığını düşünecek olursak o bu AKP ile bir şey yapmak yani Tayyip Erdoğan'ı dışlayarak bir şey yapmak mümkün değil. Evet. Dolayısıyla burada illaki yani Cumhurbaşkanı'nın gölgesinde ara formüller aranacak. İşte ya 330 bulunmaya çalışılacak ki anayasayı değiştirmek üzere referanduma gidilsin. O referandumun da bu arada bir garantisi yok. Ayrıca bir dördüncü seçim demek. Yani daha fazla gerginlik. Ayrı bir gerilim, evet. Tabii. 330'un hiçbir garantisi yok. Hatta işte bazıları da 276'yı, yani salt çoğunluğu bile bulamaz tek başına hükümet kurmak için diyor. Bu durumda, yani her iki durumda da, yani 330'u ve 276'yı bulabilmesi için bir koalisyon gözüküyor ortada. Fakat o koalisyonun gerçekleşebilmesi için AKP ile koalisyona gidecek olan partinin yani bu riski göze alması lazım. Çünkü bu sadece AKP ile değil, Tayyip Erdoğan'la koalisyon demek aslında. Şimdi böyle bir durumda bu parti, mesela MHP en yakını gözüküyor, öyle anlaşılıyor. Böyle bir riski alır mı? Meral Akşener geçen de buna işaret ediyordu zaten. Linç edildi, biliyorsun. Evet. Dolayısıyla yani hiçbir garantisi yok koalisyonun. Yani bir azınlık hükümeti kurmak zorunda bile kalabilir AKP. Dolayısıyla burada bir yani MHP, BDP'nin veya HDP'nin mecliste olması hiçbir şey değiştirmez burada. Çünkü nasıl olsa yani diğer üç partinin bir araya gelip bir hükümet kurması falan söz konusu olmaz. Yani. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğu bir denklem, bir siyasi denklemle bir yere varmak mümkün gözükmüyor. O yüzden kaos diyorum. Şimdi geçmediği anda daha iyi değil. Yani HDP barajı geçmediği anda işler daha kolay olmayacak. AKP açısından kolay olacakmış gibi görülebilir. 330'u rahatlıkla bulabilir. 376'yı söz konusu bulamaz. Yani o imkansız gözüküyor. Ama 330'u bulabilir, ama tek başına kuracağı bir hükümetle Türkiye'yi hiçbir şey olmamış gibi, şu son 2 sene veya son 5 sene içerisinde Türkiye'de hiçbir şey olmamış ve her şey yolunda gitmiş gibi bıraktığı yerden yönetmeye çalışması bence olacak iş değil. Yani böyle bir artık böyle bir imkanı yok AKP'nin, yani böyle bir meşruiyeti dahi belki yok. Zaten her hal ve karda yani en fazla oyu alacak ama çoğunluk oyunu almayacak ve %10 sayesinde ve HDP'yi baraj altı bırakarak veya burada tabii bütün bu hile hurda meseleleri de giriyor gündeme. Daha konuşacağız herhalde onları 7 Haziran'a kadar, ama dolayısıyla burada da bir yani bir huzur garantisi yok. Yani AKP'nin tek başına hükümet kuracağı ve edeceği bir ortam, böyle işte bülbüllerin öttüğü falan, baharın geldiği falan, böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla bu daha işimiz bitmedi. Yani bir kefaretse bu, ki öyle gözüküyor. Yani bunu ödemeye herhalde bir şekilde devam edeceğiz. Evet, seçim öncesinde de sonrasında da bu gerilim devam edecek gibi duruyor. Tabii yani, çünkü yani Türkiye'de yani iktisadiyat tükendi. Dış politikanın ne halde olduğu belli. Ülke tamamen tecrit olmuş durumda dışarıda. İçeride işte iktisadiyat dedik, yani gidiyor artık, tıkanmış vaziyette. Yani bundan daha fazla bir büyüme söz konusu değil. Önümüzdeki yıl değil, önümüzdeki 10 yıllarda. Çünkü artık yapısal sorunlarla karşı karşıya Türkiye. Bu orta gelir tuzağı denilen sorunun kalıcılığı giderek hissedilmeye başlanacak falan. Yani BETAM'ın bir raporu çıktı. 1 milyona yakın 950 bin genç, işte 15-25 yaş arası hiçbir şey yapmıyor. Ne okula gidiyor, ne işi var. Evet. 1 milyon. Ordu yani. Bir rakam. Yani bunlara bir de yani güya bir işte çalışıp çok az para kazanan veya iş bulamayacağı için iş aramayanları falan eklediğinde milyonlardan söz ediyoruz. Yani genç işsizliği dünyanın her yerinde sorun, ama daha Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Tabii. Daha da kötüsü, okula devam etmeyen ve iş gücü piyasasında yer almayan gençlerin neden iş aramadıklarına yönelik verdikleri cevapların büyük çoğunluğu ise daha çok umutsuzlukla alakalı. Bir umut da yok. Geleceğe dair. Umudun tükendiği bir yer. Dolayısıyla işler kolay olmayacak yani. Ve bu yani 7 Haziran çok önemli. Oy atmak ve oya sahip çıkmak, yeri gelmişken bir kere daha hatırlatalım, devamlı hatırlatıyoruz. Ve oy ve ötesinin çabalarına destek vermek, gönüllü olmak, sandık müşahidi olmak lazım. Elbette yani HDP'nin %10'u aşması çok önemli. Bu yüzden oylara sahip çıkılması çok önemli falan. Ama yani 8 Haziran sabahı da yani böyle pırıl pırıl bir Türkiye'ye falan uyanmayacağız yani. Kimse masal anlatmasın yani veya kendini kandırmasın daha doğrusu. Şimdi gelelim Avrupa tarafına. Bir kere bu Makedonya yeterince konuşulmuyor. Yani çok uzak gibi duruyor ama halbuki Makedonya burnumuzun dibi. Türkiye'de bu arada dünya kadar Makedonya kökenli insan yaşar. Durulmuyor ve çünkü o Okyay'dan çıktı. Evet. Burada orası da iki etnili bir toplum. İslavlar çoğunluk, Arnavutlar azınlık. Bugüne kadar işte Avrupa Birliği havucu diyelim adına sayesinde bir şekilde ortalık durulmuştu. Yani yoksa oldum olası yani Osmanlı'dan bu yana ya Osmanlı'nın oraları terk etmesinden bu yana var olan bir sorundur bu İslavlarla Şiptarlar yani Arnavutlar arasında ama artık bu Avrupa havucunun bir manası kalmadı. Çünkü Yunanistan yani yeni hükümette de bu konuda bir adım görmüyorum. Yunanistan adından dolayı Makedonya adından dolayı biliyorsun müzakerelere, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamasını Makedonya'nın engelliyor. Yani böylesine yıllardır engelliyor hem de 4 sene falan oldu. Oysa Makedonya yani siyasi kritere yeterince uyumluydu müzakerelere başlayabilmek için. Fakat Yunanistan'ın bu yani inanılmaz sorumsuz davranışı sonucunda beklemede hala. Öyle olunca da artık tutulmaz bir hale geldi. Kumanovo dedikleri Kalkandelen Türkçesi. Ciddi de bir küçük Türk nüfus vardır orada. Oradan patladı işler ve ben durulacağını sanmıyorum. Bakalım ne olacak. Geçtiğimiz hafta sonu 100 bini aşkın kişi Üsküp'te sokaklardaymış. Tabii. Kumanova'daki polis şiddetiyle alakalı olan çıkan olay şeyleri protesto etmek için 100 bin aşkın insan. Sonra da çadır kurmuşlar 5 bin kişide. 100 bin Makedonya için muazzam bir rakam. Evet. Yani muazzam bir rakam. Devasa küçücük bir yer yani. Şimdi, dolayısıyla burada bakalım ne olacak yani. Ben daha hala Yunanistan'dan bir şey işitmedim. Halbuki Syriza hükümetine yakışır yani bu saçmalığı sona erdirmek ama Syriza hükümeti de biliyorsun tek başına hükümet etmiyor. Yanında böyle dinozor kılıklı sağcılar var. Ve onlara mesela Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı falan hep o taifeden yani o şeyden yani klasik sağdan ayrılan işte Independent Greeks de denilen yani bağımsız Yunanlılar olarak geçen partinin adamları. Çok zor tabii yani çünkü orada bir milliyetçi damar var ve o milliyetçi damar Makedonya'ya Makedonya denmesini engelliyor maalesef. Yunanistan'a geri dönecek olursak veya hazır Yunanistan'dan laf açılmışken ikinci karede o zaten üstünde kaos anlamında. Şimdi bu biliyorsun bütün Kassandralar yani felaket tellalları Yunanistan'ın çıkacağını düşünüyorlardı şey Avrupa Birliği'nde. Önce Avro'dan sonra Avrupa Birliği'nden. Ama bunların hiçbiri olmadı ve muhtemelen de olmayacak. Çünkü başından beri şöyle temel bir yani siyasi sosyolojik bir veri var. Yani iktisadi verilerin de önünde duran bir veri var. O da şu. Yani Almanya ikinci defa Avrupa'yı dağıtma riskini almaz. Yani 1930'lardan itibaren yaptığını bir daha yapmaz. Çünkü böyle bir kapıyı açıyor. Aynı nedenden zaten İngiltere'nin de çıkmayacağını düşünüyorum ben Avrupa Birliği'nden bütün bu hayhuya rağmen. Ve sonuç itibariyle Grexit diyorlardı biliyorsun. Yani Greek exit, yani çıkıyor falan, hiçbir şey olmadı ve herhalde de olmayacak. Yani ve Yunanistan hızla bir koalisyon hükümetine doğru gidiyor. Belki Karamanlis, yani Samaras değil ama Karamanlis, yani eski sağ, klasik sağ, belki bir şekilde hükümete girebilir falan. Bütün bunlar konuşuluyor. Buna mukabil yani Grexit'ten Brexit'e, yani Britanya'nın çıkma olasılığı gündeme geldi biliyorsun seçimlerden sonra. Fakat orada da yani 2 yıl var daha. Şimdi eğer bir dahaki seçimi kazanırsam muhafazakar Cameron, yani başbakan, referanduma gideceğim demişti hatırlıyorsun. Evet. Avrupa'dan çıkalım mı çıkmayalım mı? Seçimi kazandı maalesef. Yani veya işte, yani memnun olmuştur tabii ama kazanmayacağını düşünüyordu pek çok insan. Ben öyle düşünmüyordum. Ama seçimi kazandıktan sonra da bu bir yani zehirli bir veya bir bomba buldu şeyin üstünde, masasının üstünde. O da bu 2017'de yapmaya söz verdiği referandum. Şimdi çıkış referandumu. Şimdi tabii partisinin Avrupa karşıtı unsurları sazı ele almış durumda ve zorluyorlar. Ama orada da bir ağız değiştirdi Büyük Britanya. Ne kadar farkındayız tabii onu bilmiyorum ama biz çıkmak istemiyoruz ki, reform istiyoruz demeye başladılar mesela. Şimdi bakalım ne olacak ama şu önemli. Yani İngiltere hakikaten Avrupa'ya her zaman, Avrupa Birliği'ne her zaman şaşı bakan bir ülkeydi 1946'dan bu yana, Churchill'den bu yana. Ama öte yandan da çıkarının nerede olduğunu çok iyi bilen bir ülkedir. Yani İngiltere'de sağ sol veya muhafazakarlar, işçi partililer değil, daha ziyade İngiltere'nin özellikle dış politika ve dış ilişkiler anlamında İngiltere'nin âli ve ulvi ilişkileri önde gelir. O yüzden ben son tahlilde, 2 yıl konuşacağız bunu herhalde ama son tahlilde belki referandum bile yapmayabilir yani. Oraya kadar gidebilir. Gelelim 3. konuya. Ki bu çok acıklı bir konu ve daha bitmedi, bence yeni başlıyor. Bu mülteci meselesi ve göçmen meselesi. Şimdi en temel saptamayı yapalım kanaatimce. O da şu: Avrupa Birliği ülkeleri, 28 ülkenin pek çok federal politikası var biliyorsun. Ortak politika, Avro bunlardan bir tanesi. Ortak vize alanı, Schengen bunlardan bir tanesi. Ortak tarım politikası bunlardan bir tanesi ve bir dolu irili ufaklı politika var. Bunlar federal politikalar, rekabet politikası, ortak pazar falan. Bir türlü ortak bir politika haline getiremediği ise sadece bir tek o değil ama çok önemli ve can alıcı bir politika, o da göç ve iltica politikası. Evet. Yani bu konuda ülkeler, 28 ülke sureti katiyede daha orta çağdan gelen o regalien veya senyoral ayrıcalıklarını, yani iç işleri ve ülke sınırlarından kimin gireceği, kimin girmeyeceğini denetleme hakkını ellerinden bırakmak istemiyorlar. Ve dolayısıyla bu göç ve iltica politikası daima intergovernmental, yani hükümetler arası bir politika olarak kalıyor. Yıllardır bu sorun var. Öyle olunca da herkes tabii yorganı kendine çekiyor. Şimdi şu durumda mesela, yani şu aylardır yaşanılan ve bence yaz boyunca da yaşanılacak olan bu Akdeniz'de batan tekneler, mülteci krizi İtalya'nın başına kaldı. İtalya'da ne yapıyor? Yani artık imkansız kontrol edebilmesi. Donanmayı yolladı yani. Donanmayla olabilecek iş mi? Yani karşında elinde bir hiçbir şey olmadan o teknelere binmiş insancıklar var. Yani. Gemileri vuracaklar bu donanmayla değil mi? Ha, yani bilmiyorum ne yapacak yani o da olmaz. O da hükümet düşürür yani orası yani, Türkiye değil yani. Yani öyle bir şey mümkün değil. Ne yapacak yani oraya tel örgü mü örecek? Bir de tabii bütün bunların yani taktik anlamda söylüyorum. Yoksa sorunun yani iki tane temel sorun var. Birincisi bu ortak bir göç ve iltica politikasının olmaması. İki tabii Afrika'daki durum yani. Afrika'daki sefalet, root cause dediğimiz yani insanları göç etmeye zorlayan temel radikal sorunlar yani iktisadi veya siyasi sorunlar yani bunlar çözülmedikçe insanoğlu göç etmeye devam edecektir. Hep söyleriz göç yani göç teorisinin altın kurallarından bir tanesi insanlar keyiflerinden göç etmezler. Evet. Ediyorlarsa bir nedeni vardır. Şimdi bu iki temel sorunun arasında sıkışmış bir dolu başka sorun var. Tabii mesela bir tanesi Libya. Şimdi Libya orada bir şeydi, bir kilitti. O kilit attı. Kimle beraber attı? Kaddafi ile beraber attı ve Libya yolu açıldı. Libya'nın Akdeniz'e ve özellikle İtalya'ya açılan devasa bir kıyısı var biliyorsun. Ve bütün bu tekneler oradan gidiyor. Kaddafi varken bunlar tutuluyordu galiba. Tabii. Şimdi Kaddafi'yi özleyenler var mesela. Hmm. Nigel Farage diye bir faşist var biliyorsun. UKIP partisinin başında İngiltere'de. O ah Kaddafi falan diyor mesela. Halbuki yani İngiltere, yani Kaddafi İngiltere'nin can düşmanıydı. IRA'ya yardım ettiği için zamanında. Kaddafi de bunları babasının ayrında tutmuyordu sanırım. Yani aldığı bir belli. Yok yani o tutuyordu. Yani kullanıyordu tabii. O gelenlerden mücahit küçücük bir yerdir ya. 3,5-4 milyon nüfusu var Libya. Devasa bir ülke ama yani sanki ama çok küçüktür ve iş gücüne ihtiyacı olan bir ülke tabii. Avrupalılar kendi aralarında katiyen anlaşamıyorlar ne yapılması konusunda. Yani iş öyle bir yere geldi ki komisyon başkanı Jean-Claude Juncker ki yani Avrupa Halkları Partisi'nden oraya geldi komisyonun başına. Eski Lüksemburg Dışişleri Bakanı, efendim, Avro Grubun eski başkanı yıllarca falan deneyimli politikacı. O bile kendi sağ grubuyla parlamentoda ters düştü. Yani böyle bir kriz idaresi olmaz. Yani gelenlerin bütün Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılması gerekiyor. Bu bütün yükü İtalya'nın üstüne yıkamayız. Ondan sonra yani yasal göçe kapılarımızı kapamamamız gerekir falan deyince tabii bir sol, yeşil ve liberaller alkışladılar geçen gün parlamentoda. Ama tabii bu, yani dediğim gibi bu göç ve iltica politikaları hükümetler arası kaldığı müddetçe bu sorunlara çare bulmak kolay değil. Bir, iki, Afrika'nın durumu yani Afrika bu durumda oldukça yani Sahra üstü Afrika bu durumda oldukça iktisaden bütün bu sorunlar var olmayı devam edecektir tabii ki. Evet, biraz önce artı dediniz. Artı bir de son bitiriyorum. Evet. Artı bir de tabii şimdi bu IŞİD'in yarattığı tehlike var. Yani o Avrupalılar çok sinirli ve endişeli tabii bu konuda. Yani kim geliyor, kim gidiyor, aralarında gelenler arasında kim var? Çünkü El-Kaide Mağrib'de de mevcut biliyorsun. Evet. El-Kaide in Maghrib adı zaten yani. Şimdi o aralarında onlar var mı, nasıl geliyorlar, kim gidiyor falan. Dolayısıyla o kontrol mekanizmaları falan hiçbiri çalışmıyor. Veya çalıştırmak çok zor. Yani böyle bir kaos. Bir kaos daha burada. Evet, evet, biraz önce dediğiniz İngiltere'nin şaşı bakma durumu burada da söz konusu. Macaristan ve Polonya ile beraber İngiltere'nin de bu kota sistemine karşı çıktığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Savunma bakanları ve dışişleri bakanları ne olacak diye. İngiltere tabii tamamen yani tabiri caizse ikiyüzlü bir politika izliyor. Çünkü zaten yani onları İngiltere bir ada olmanın verdiği avantajla hiçbir zaman bir ortak böylesine burden sharing yani yükü paylaşacak bir ortak politikanın taraftarı olmadı. Oraya giden İngiltere'ye gidebilen diyelim mülteci sayısı da çok sınırlıdır zaten yani. Çünkü Fransa engeline veya Belçika işte yani sınır ülkeleri engeline yani denizin öbür tarafındaki ülkelere takılırlar. O ağlara takılırlar ilticacılar ve göçmenler. O yüzden tamamen 200 zaten öyle bir durum yok yani. Abartıyorlar. Hollanda Polonya'nın durumu tabii İngiltere'ninkine çok benziyor ama onların üzerinde farklı bir baskı var tabii özellikle Belarus'tan ve Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen çünkü ben güneyden gelenleri niye alayım diyor mesela. Üçüncüsü o süzme faşist zaten yani. Evet. Onun ne dediği belli değil. O da doğudan gelenler. Neden adım diyorsun? Ne dediği belli değil. Şey dedi mesela geçen gün parlamentoda kıyamet koptu. İdam cezasını geri getireceğim falan dedi. Ondan sonra birisi dedi ki ya Avrupa'da yasak zaten artık bu kadar da değil bizi atarlar ha falan dedi. Lafını geri aldı. Böyle bir tuhaf adam yani. Evet. Hayırlara vesile. Çok teşekkürler. Konuşmaya devam edeceğiz. Bugün konuştuğumuz bütün konuların hepsinin devamında galiba. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Big enough bag. Every Day I Have the Blues, B.B. King'le devam ediyoruz. Albümün aynı ismi taşıyan parçayı çaldık B.B. King'den. Devam ettiğimiz seriye aynı şekilde bu hafta içerisinde başka şarkılarıyla da belki tekrardan değinebilmek, çalabilmek söz konusu olacak. Evet, Türkiye'deki patlamalara geçmeden önce dünya genelinde hafta sonu ve geçtiğimiz pazartesi günü neler oldu? Ondan da kısa bir bahsedelim. İki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi Kolombiya'dan. Kolombiya'da geçtiğimiz gece yaşanan heyelan felaketinin ardından resmi makamlara göre en az 52 kişi hayatını kaybetmiş. Onlarca kişi kayıpmış ve aranıyormuş. Kolombiya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlardan 50'yi aşkın kişinin yaşamını yitirildiği bildiriliyor. Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle Liborina nehrinin taştığını ve Antioquia eyaletinin başkenti Medellin'in güneybatısındaki bazı köylerde heyelan meydana geldiğini açıklamış. Sabaha karşı oluşan heyelanda 50'yi aşkın kişi ölmüş yataklarında. 37'yi aşkın kişinin yaralandığı bildiriliyor. Bölgede onlarca kişinin kayıp olduğu duyurusu var. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da bölgeye çok sayıda arama kurtarma uzmanının gönderildiğini söylemiş. Santos bölgeye gitmek üzere yola çıkacağını da ifade etmiş. Antioquia valisi Sergio Fajardo o da sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan olayı trajedi olarak nitelendirmiş ve tüm acil durum birimlerinin seferber edildiğini söylemiş. Göçük altında kalan evlerde çok sayıda kişi bulunuyormuş. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyormuş Kolombiya'da. Latin Amerika ülkesinde meydana gelen bu iklim felaketinde ölü sayısı artacak gibi duruyor. Bunu da takip etmeye devam edebiliriz. Bir diğer felaket ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den. Bakü'de bir apartmanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangından bahsediliyor. Azatlık Caddesi'nde 16 katlı apartmanda meydana gelen yangında 4'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetmiş. 63 kişinin yaralandığı söyleniyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ve saatler süren yangına müdahale etmesi sonucu yangın söndürülmüş. Ama 16 katlı binada 4'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetmiş. Yangının meydana geldiği binanın ön tarafı tamamen yanmış. Arka cephede sadece 6 kat alevlerden kurtulabilmiş. İtfaiye ekipleri uzun bir süre müdahale etmişler yangına. Ve şirket sahibi de gözaltına alınmış. Binanın dış kaplamasını yapmış olan Global Construction şirketinin sahibi Mir Yusuf Mahmudov ise şüpheli olarak gözaltına alınmış. Bu iki felaketten bahsediliyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de yaşanan felaket ise HDP'nin Mersin ve Adana binalarında parti binalarında meydana gelen patlamalarla alakalıydı. HDP Adana adayı Meral Danış Beştaş saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan kişiydi. Olayın merkez binada meydana geldiğini söylemişti. Adana ve Mersin'deki HDP il başkanlarının bulunduğu binalarda patlamalar meydana geldi. Ve binalarda parti merkezlerini hasara yol açan bu şiddetli patlamalarda 3 kişi yaralandı. Yaralananların arasında HDP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz ve ESP il başkanı Sebahattin Pişkinbaş da yer alıyor. Binanın ön cephesinde çökme yaşanmış. CHP milletvekili Hüseyin Aygün Twitter'dan HDP Adana milletvekili adayı Tunay Bek ile görüştüm. 4 yaralı var. Can parçaları vücutlarına batmış. Hayati tehlikeleri yok diyor. Adana'ya kargo paketiyle yollanmış. Olan bir paketin içinden bomba çıkmış. Mersin'de ise gönderilen çiçek buketinin patlaması gibi bir durum söz konusu. Mersin'deki HDP il binasında yaşanan patlamada detaylar da ortaya çıkmaya başlamış. Alınan bilgilere göre kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından canlı saksı çiçeği parti binasına getirilmiş. Ancak parti binasında bulunan görevliler durumdan kuşkulanarak çiçeği içeri almamışlar. Bunun üzerine içindeki zaman ayarlı ses bombası yerleştirilen çiçek binanın birinci katındaki teras bölümüne bırakılmış. Ses bombasının partilerin terasta kahvaltı yapmak üzere hazırlık yaptığı sırada patladığı söyleniyor. Adana valisinden de bir takım açıklamalar var. Olayın soruşturulduğuna dair. Mersin'den de öyle. Mersin Emniyet Müdürü de aynı şekilde bir takım soruşturmalarla alakalı açıklama yapmış. Demirtaş da Erdoğan'a seslenmiş. Saldırı mesajını aldık, seni halen başkan yaptırmayacağız demiş T24'ten gelen habere göre. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenmiş. Geçtiğimiz bütün seçim bürolarına yürekten selamlayarak geçin ki HDP'nin nasıl bir parti olduğunu herkes görsün. Özür dilerim. Bize Adana ve Mersin saldırıları üzerinden mesaj gönderene sesleniyorum. aldık mesajını, seni halen başkan yaptırmayacağız, halen başkan yaptırmayacağız diye tekrarlamış. Ve Twitter'dan da geçtiğimiz hafta Mersin'deki mitinginde olacağını açıklamış Selahattin Demirtaş. Yaralılara acil şifalar dilemiş ve temkinli olunmasında aynı şekilde söylemiş. Davutoğlu'ndan da gelen bir açıklama vardı. Davutoğlu da Sabah gazetesinde yer alan habere göre HDP'ye yapılan saldırı bütün partilere yapılmıştır demiş. Şiddetle kınadığını söylemiş. Sorumluların takipçisi olacağız. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için talimat verdiğini söylemiş. Bütün partileri çağrıda bulunuyorum. Gelin bu saldırılara ortak bir tepki verelim. Türkiye'de herhangi bir siyasi partiye yapılan saldırı bütün siyasi partilere yapılmıştır demiş. Ardından da HDP'ye yüklenmiş, çark ettiler diye. Zalimlere karşı kıble kayası gibi durduğumuza şahit misiniz diye sormuş kendisini mitingi sırasında izlemeye gelen kişilere. Ve ardından da konuşmasına devam etmiş. Bu gelin beraber hareket edelim tavrı ne derece geçerli olabilir ama HDP üzerinden gidilecekse oldukça yoğun bir tempoyla çalışmaları gerekebilir. HDP'ye 5 ayda 70 saldırı olmuş. Bunun da bir listesi, çetelesi Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi üzerinden tutuluyor. Amasya'da 24 Nisan'da bayraklar kesilmiş, 25 Nisan'da büyük bayrak çalınmış, 26 Nisan'da yeniden asılan bayraklar kesilip seçim bürosu önüne bırakılmış, 23 Nisan'da seçim aracını bir grup tarafından taşlanması gibi bir durum söz konusu. Niğde'de HDP kortejine MHP seçim bürosundan çıkan 10-15 kişi küfürlü tacizde bulunmuş, sayısı artan grup korteji takibi almış. KESK dönem sözcüsü basın açıklamasını yaparken polis uyarıda bulunmadan biber gazı ve copla müdahale etmiş. 47 HDP'li gözaltına alınmış. Akşam evlerden gözaltılar olmuş. Parti seçim çalışmalarını 2 hafta ara vermek zorunda kalmış Niğde'de. Bilecik'te devam ediyor çeteli. Bilecik'te 30 Nisan'da bir grup HDP il binasına saldırı girişiminde bulunmuş. Bayraklarını koparmış gene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ya sev ya terk et sloganları atan gruba 2 saat müdahale edilmemiş. Partililer binada mahsur kalmışlar. Ve 2 Mayıs'ta mesela, bu 30 Nisan'daydı. 2 Mayıs'ta ise ırkçı bir grubun internet üzerinden yaptığı çağrı üzerine HDP il binası önünde toplanan kalabalık binayı basmak istemiş. HDP bayrakları indirdikten sonra dağılmış. İstanbul Sarıyer'de 24 Nisan'da Kireçburnu'ndaki parti bayrakları yakılmış. 28 Nisan'da Reşitpaşa'da HDP standına saldırı girişimi olmuş. 30 Nisan'da Pınar Mahallesi'nin HDP bayrakları indirilip yakılmış. Adalar'da 17 Mayıs'ta HDP seçim standları gece yarısı tahrip edilmiş. Partiler ortak tepki göstermiş. Sultan Gazi'de 17 Mayıs'ta seçim bürosu saldırısı düzenlenmiş. Seçim bürosuna saldırı düzenlenmiş. Yine parti bayrakları yakılmış. Üsküdar'da da durum aynı. İlçe binasındaki kongre çalışması saldırıya uğramış. Partililer tartaklanmış. Birkaç kez ilçe binasının kapısına 3 hilal çizilmiş. Gençlik konseri bileti satan partililer bıçaklanmış. Ünalan ve Bulgurlu'da parti bayrakları kesilmiş. Yerine MHP bayrakları asılmış. Kuzguncuk'ta seçim çalışması yapan kadın üyelere saldırıya uğraması gibi durum söz konusu. Maltepe'de de durum benzer. HDP standına gene bir grubun saldırdığı, ellerindeki kesici alet ve sopalarla bulunan grubun bir partiyi darp etmesi gibi bir durum söz konusu. Sultan Gazi'de gene benzer bir durum var. 15 Mayıs'ta 2 HDP'li silahlı saldırıda yaralanmış. Beyoğlu'nda aynı, Küçükçekmece'de aynı, Büyükçekmece'de de aynı, Kadıköy'de, Balıkesir'de de aynı. Isparta'ya baktığınız zaman 5 Mayıs'ta bir grup parti sticker yapıştıran HDP'lilere saldırı söz konusu. Bir partiliye kabahatler kanunu gereği para cezası kesilmiş. 8 Mayıs'ta seçim bürosu taşlı saldırıya uğramış. Osmaniye'de benzer bir durum var. Çorum'da 4 Mayıs'ta seçim bürosu önündeki bayraklar bazı CHP'liler tarafından indirildiği bildirilmiş. Mudanya'da, Kars'ta, Ankara'da durum aynı. 1 Mayıs saldırıları var. Muğla Milas'ta 25 Nisan'da HDP bürosunun camları kırılmış. Yalova Altınova'da 26 Nisan'da HDP seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlenmiş. Manisa Soma'da 27 Nisan'da HDP ilçe binası kundaklanmış. Devam ediyor bu liste, ben okuyabilirim. Konya Selçuklu'da HDP binasının seçim bürosunun daha doğrusu bayrakları birkaç kez sökülmüş. Elazığ'da 28 Nisan'da HDP seçim bürosu ve seçim aracı taşlı saldırıya uğramış. Trabzon'da 1 Mayıs'ta eyleme katılmak isteyen HDP'li bir grubun saldırıya uğraması gibi bir durum söz konusu var. Parti bayraktan ateşe veren grubun bir gazeteci de yaralaması var. Tokat, Zonguldak, Kırşehir, Rize, Erzurum, Horasan, Sivas, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, Erzurum her tarafta HDP'ye saldırı var. Sosyal medyadan örgütlenmek yolunu seçiyorlar. Mesela Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilçe örgütü açılışı öncesi sosyal medya üzerinden örgütlenen grup binaya saldırmış. Kırşehir'de Ahi Evren Üniversitesi'nde öğrenci Ahi Evren Üniversitesi öğrencisi HDP'liler basın açıklamasından sonra saldırıya uğramışlar. Aksaray'da durum aynı. Manisa, Akhisar, Adana, Mersin, Silifke, Antalya, Alanya. Mesela Antalya, Alanya'da Kürtler dışarı yasa ve yeter ki diye sloganlar atarak seçim çalışması yürüten 50 kişilik bir gruba sözlü saldırıda bulunulmuş. 5 kişi seçim aracına saldırmış. 9 Mayıs'ta HDP bayrağı asmak isteyenler bir başka grup tarafından saldırıya uğramış. Edirne'de durum aynı. Kırşehir'de, Gaziantep'te, Kastamonu'da, Bartın'da, Tokat Turhal'da, Çanakkale'de, Tekirdağ'da durum aynı. Hep HDP'ye yapılan saldırılar var. Bu saldırıların bombalı saldırıya dönüşmesi üzerine sonunda Davutoğlu'ndan da bir çağrı gelmiş. HDP'ye yapılan saldırı bütün partilere yapılmıştır deniyor. Saldırıyı şiddetle kınamış biraz önce söylediğim gibi. Ve beraber hareket edelim. Bütün siyasi partilere yapıldığı için kabul etmeyelim demiş. Ama yani bu bombalı saldırı öncesindeki bu saldırılara, Türkiye'nin dört bir tarafından yapılmış olan saldırılara, Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesindeki rakama göre 5 ayda gerçekleşen 70 saldırıyla alakalı herhangi bir şey olmadı. Bombalı saldırı geldiği sırada, bombalı saldırının ardından böyle bir çağrıda bulunmuş başbakan tarafından. Durum vahim. Eğer beraber hareket edilecekse, HDP ile beraber hareket edilecekse oldukça fazla bir mesai gerekiyor. Bir diğer haber de Bursa'dandı. Bursa'daki metal işçilerin eylemi 7. gününde. Otomobil devleri Renault ve Tofaş'ta başlayan, daha sonra yedek parti üreticileri Coşkunöz ve Makov fabrikalarıyla yan sanayide sıçran grev ve eylem halinde 12 binden fazla işçi üretimi durdurmuş durumda. Fabrika içinde ve dışında bekleyiş sürüyor. Türk Metal İş Sendikası ile Metal İşverenleri Sendikası, yani MES arasında imzalanan grup, toplu iş sözleşmesi kapsamına giren diğer fabrikalarda da iş bırakma eyleminden çıkacak sonucu bekliyormuş. Mako fabrikasındaki işçiler Maysan Mando fabrikasındakilerle beraber geçtiğimiz gece Renault'un önüne gelerek oradaki işçilerle beraber dayanışma halinde kendi eylemlerini gerçekleştirmişler. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası ise İzmit'teki Ford Otosan çalışanlarının da üretim durdurma eylemlerine destek vereceğini söylemiş. Birçok fabrikanın isminden bahsediliyor. Ama işverenden de karşı atak var. Ford'dan işçilere karşı atak deniliyor T24'te. Siz iş bırakamazsınız, biz üretimi durduruyoruz demiş. Ford Otosan da metal sanayine yalan iş bırakma eylemine katılacağını duyurmuştu oradaki işçiler de. Ford Otosan yönetimi ikinci bir duyuruya kadar üretime ara verdiğini açıklamış durumda. Gazetelerde de bunu görebilmek mümkün. Mesela bugün Taraf Gazetesi'nde işçi isyanı büyüyor denilmiş. Renault Tofaş'ta iktidara yakın Türk Metal Sendikası'na karşı başlayan grev dalgası yayılıyor deniliyor. Patronla işbirliği yapan Türk Metal'i istemiyoruz diyormuş işçiler. İşçiler adına konuşan İbrahim Güneyli söylemiş bunu. Bugün Taraf Gazetesi'ne bakarsak detayları da biraz daha görebiliriz. Valinin de tehdidi var. Bursa valisi direnen Renault Tofaş, Coşkun Özü ve Mako işçilerine müdahale ederiz tehdidinde bulunmuş. Vali Karaoğlu'nu protesto eden işçiler ise dün sabah valilikteki görüşmeye gitmemişler. Böyle bir durum söz konusu. Akademisyenlerin de desteğinden bahsediliyor. Bursa'daki işçilere akademisyenler destek vermiş. Yaptıkları açıklamada yaklaşık 14 bin işçinin iş bırakmasına sebep olan ücret düşüklüğünün giderilmesini talep etmişler. Metal işçilerinin eyleminin İnsan Hakları Mahkemesi ve İLO kararına göre hak ve hukuka uygun olduğu vurgusu yapılmış. 100'e yakın profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi imza vermişler bu açıklamanın altına. Metal işçileri düşük ücretlere sendikal bürokrasiye karşı mücadele ederken çalışma yaşamının baskıcı yasa ve kurumlarından arındırılarak sendikal hakların hayata geçirilmesi ve sendikaların birer işçi örgütü tarafından olarak yeniden inşası için mücadele ediyorlar denilmiş. Birkaç ay önce kurulan hükümet tarafından milli güvenlik bahanesiyle grevleri yasaklanan metal işçilerinin kalbi Bursa'daki metal işçileriyle atıyor. Renault ve Tofaş işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak. Daha önemlisi işçiler kazanırsa hepimiz kazanacağız denilmiş bu açıklamada. Kendi kaderini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyorlar. Metal işçisinin taleplerini bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerin haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz demiş. Ford işçilerinin de eyleminden bahsediliyor. İzmit Ford Otosan işçileri de Bursa'daki arkadaşlarına destek kararı almışlar. Dün İzmit Seka Park'ta toplanmış işçiler, Bursa'daki direnişteki işçilerin talepleri bizim de taleplerimizdir. Türk Metal Ford'dan gidecek sloganları atılmış. Ford işçileri yaptıkları açıklamada bugün için üretimi durdurma kararı aldıklarını söylemiş biraz önceki gibi. İşçiler bu sabah 8'de iş bırakarak fabrika içindeki Türk Metal temsilcileri önünde eylem yapacaklarını duyurmuş. Ford Otosan işçileri bu sabah servisten inecek ve fabrikaya girmeyecekmiş. K2 bölgesinde toplanan işçiler işten çıkarılan 35 arkadaşlarının işe geri alınmasını talep edeceklerini ve üretime başlamayacaklarını da söylemişler. Otosan işçisi Halil İbrahim Günyeli eylemin daha önceden başlatılması gerektiğini belirterek Bursa bize öncülük yaptı. Biz de arkadaşlarımızla bir araya gelip eylem kararı verdik demiş. Talepleri de belli aslında. Ne olduğu da belli. İşçilerin birçok yerden gelen haberler de var. Grevin iyi okunması gerektiğine dair bir haber var. Mesela Doğuça Belediye'de internet sitesinde yayınlanan bir makalede. Bir diğer taraftan tehditler de var. Yasa dışı bir grev olduğu söyleniyor işverenler ve resmi görevliler tarafından. Ama eylemin yasa dışı olduğu iddiasının doğru olmadığı altı çizilmiş. Aziz Çelik tarafından. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Aziz Çelik Doğuça Belediye'ye konuşmuş. Türkiye'nin toplu iş hukuku sisteminde bağıtlanmış toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süreleri hariç içeriğinin taraflarca değiştirilebilmesi mümkündür. İşçilerin talebi yasaya ve uygulamaya uygundur demiş. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerine göre grev hakkının yalnızca toplu iş sözleşmelerini kapsamadığına işaret etmiş. İşçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eyleminin daha yaygınlaşabileceği ifade edilmiş Aziz Çelik tarafından. Bu eylem sendikal yaşamda toplu eylem olarak adlandırdığımız ve kendi kendine gelişen bir süreci ifade ediyor. İşçilerin talepleri karşılanmazsa büyüyerek devam edecektir değerlendirmesinde de bulunmuş. BBC Türkçe'ye bilgi veren bir Renault işçisi ise işverenlerin taleplerini yerine getirmek için bir ay süre talep ettiğini ancak taleplerinin karşılanacağına dair yazılı bir garanti olmadığı için süre talebini reddettiklerini söylemiş. Eyleme katılan ve destek veren metal işçilerinin 3 ana talebi var. Bunlardan birincisi Boş fabrikasında Türk Metal ve MES arasında imzalanan sözleşmenin baz alınarak ücretlerde iyileştirilmeye gidilmesi. İkincisi eylemler nedeniyle kimsenin işten atılmayacağının garanti edilmesi. Üçüncüsü Türk Metal Sendikası'nın fabrikadan gitmesi. Bu üç temel talep üzerinden gidiliyor ve detaylanıyor talepler de aynı şekilde bölgeden bölgeye, fabrikadan fabrikaya da muhtemelen. Renault işçisi BBC Türkçe'ye işverenin iyileştirme yapacağını aktardığını ama oran konusunda net konuşmadığı için eylemi sürdüğünü söylemiş. Bu arada Tofaş ve Renault işçileri işverenlerin eylemlerinin kanunsuz olarak tanımladığını aktarıyor. İşbaşı yapılmaması halinde işten çıkarılacaklarını işveren tarafından kendilerine iletildiğini söylüyor. Ancak işçilerin eylemi bitirmiş değil ve sendikadan da eylemler istihdama zarar verir. Şu kadar üretim azaldı gibi açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ama yasal olarak baktığımız zaman da işçilerin bu toplu eylemi yasalara ve kanunlara oldukça uygun bir şekilde de olduğu söyleniyor. Akademisyenler tarafından onların da ayrı bir desteği var zaten. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin de bu haberle sonuna geliyoruz. Gazetelere pek fazla bakamadık neler olup neler bittiğine dair. Ama gündem böyleydi. Bugün Ömer Madra yoktu. Yarından itibaren muhtemelen tekrardan Açık Gazete eski kadrosuyla beraber devam edecek. Ama bugün gene bir BB King parçasıyla feda edebilme fırsatı buluyoruz. I Can't Explain parçanın ismi BB King'den geliyor. The Crown Recordings'ten çıkan bir parça bu. Bu parçayla da veda ediyoruz bugünkü Açık Gazete programına. Hepinize günaydın. Günaydın. Explain. Açık Gazete.